partnerem urodzin Trójki jest dystrybutor suplementu diety Skrzypowita Meno na wsparcie zdrowia włosów i skóry w okresie menopauzy. Skrzypowita Meno. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Jest czwartek, 28 marca, 10 na zegarach, w studiu Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe w Warszawie, rozmowy prowadzą premierzy. Ponad 500 dzieci zginęło, a prawie 1300 zostało rannych od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Już dziś wolne od nauki mają uczniowie, do szkół wrócą w środę. Trwają polsko-ukraińskie konsultacje. Głównym tematem rolnictwo. Do Warszawy przyleciał prawie cały ukraiński rząd. Rozmowy rozpoczęły się pół godziny temu od spotkania w cztery oczy premierów Donalda Tuska i Denysa Szmyhala. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Powiedz, Agnieszko, jakie są oczekiwania? Czy można liczyć na przełom? No dziś przełomu nie będzie. Cały czas trwają rozmowy z ukraińskimi partnerami na temat nowych rozwiązań, jeśli chodzi chociażby o naszą wymianę handlową. Tutaj kłania się kwestia dla rolników najważniejsza. Polski rząd chce nowych uzgodnień z Kijowem, jeśli chodzi o system limitowania importu ukraińskich płodów rolnych na polski rynek. W resorcie mówimy o potrzebie rozdzielenia pomocy humanitarnej, militarnej czy nawet wsparcia gospodarczego w ujęciu całościowym od podejścia sektorowego. No nie może być tak, że rolnicy są obciążeni kosztami pomocy. Agenda dzisiejszego spotkania to oczywiście nie tylko rolnictwo. Ważne zagadnienia to także wspólne projekty militarne, dalsze wsparcie naszego wschodniego sąsiada w walce z Rosją, a także tematy trudne dla obu stron, te związane z historią. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Ponad 500 ukraińskich dzieci zginęło do tej pory w wyniku rosyjskiej agresji, informuje Biuro Prokuratora Generalnego. Jak zaznacza, dane nie są pełne, bo nie ma informacji z terenów, gdzie toczą się walki. Według prokuratorów do spraw nieletnich rannych zostało prawie 1300 dzieci. Ostatniej doby Rosjanie ponad 60 razy szturmowali pozycje ukraińskiej armii. Według sztabu generalnego nasilili ataki na zachód od Marinki w obwodzie donieckim. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. Najwięcej starć odbyło się na tzw. nowopawliwskim odcinku frontu na południu Donbasu. Wróg szturmował tam 27 razy. Według ekspertów Rosjanie chcą wyprzeć stamtąd siły ukraińskie, aby maksymalnie oddalić je od strategicznie ważnego węzła kolejowego w okupowanej Wołnowasze. Inny odcinek intensywnych ataków Rosjan to kierunek Łymański na północy obwodu donieckiego. Trwają tu walki pozycyjne, wyjaśniał na antenie telewizji ICTV Stanisław Krasnow, jeden z walczących tam żołnierzy. 50 metrów. Dystans dzielący nas od wroga to 50 metrów. Rosjanie wciąż stosują tak zwane mięsne szturmy. Rzucają do boju mało wykwalifikowane oddziały, których zadaniem jest bez względu na straty przesunąć się o kilka metrów. Do starć z wrogiem dochodzi też w obwodach zaporowskim i chersońskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Trzy osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko, po tym jak zamaskowany napastnik ostrzelał szkolny autobus na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu Jordanu. Wśród rannych jest 13-letni chłopiec. Napastnik zaczął strzelać do izraelskich samochodów rano w pobliżu miasta Alaudża w rejonie Jerycha. Na miejsce wysłano wojsko, trwają poszukiwania sprawcy. Jak podała agencja AFP, szkolny autobus miał pancerne szyby. Prawie 280 pociągów wzmocnionych dodatkowymi wagonami, kilkanaście nowych składów i wydłużone trasy. Tak do okresu świątecznego przygotowało się PKP Intercity. Dodatkowe pociągi pojawią się na najpopularniejszych trasach, przede wszystkim między dużymi aglomeracjami. Rzecznik spółki Cezary Nowak powiedział, że chodzi m.in. o Wrocław, Warszawę i Kraków. Na przykład zostanie uruchomiony dodatkowy pociąg IC Słowacki BIS relacji Wrocław Główny, Warszawa Wschodnia. Na czas świąt wydłużona zostanie m.in. trasa pociągu TLK Orzeszkowa. Dziś i jutro skład dojedzie do Lublina. TLK Lubomirski w okresie świątecznym pojedzie z Gdyni do Przemyśla Głównego. Do wybranych pociągów zostaną dołączone dodatkowe wagony. 276 pociągów zostanie wzmocnionych o 332 wagony. W 2023 roku spółka PKP Intercity przewiozła 68 milionów podróżnych, co jest rekordem w historii tej firmy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Uczniowie rozpoczęli świąteczną przerwę od nauki. Przed Wielkim Czwartkiem w najmłodszych klasach uczyli się o tradycji i robili świąteczne ozdoby. Tak było m.in. w szkole

Trójce przed południem nasz gość specjalny, człowiek, po którego wpisaniu imienia i nazwiska w wyszukiwarkę Google otrzymuje się 37 tysięcy wyników w zaledwie 35 setnych sekundy. Sławosz Uznański, drugi Polak w kosmosie. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry panie Sławoszu, witam w Trójce. Dzień dobry, bardzo mi miło być tutaj. Panie Sławoszu, czy pan jest już spakowany? Kiedy w ogóle pan leci? No jeszcze zależy gdzie. W kosmos ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. No zdaje się, że o to pytam właśnie. Na dzień dzisiejszy zacząłem trening z Europejską Agencją Kosmiczną i kontynuuję swój trening, przygotowując się do potencjalnego roku lotu właśnie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. A kiedy moja najbliższa podróż? Pewnie pod koniec tego tygodnia do Polski, żeby odwiedzić rodzinę w domu. Na święta, tak? Zgadza się. Panie Sławoszu, ustalmy może, jaki jest przede wszystkim pana status w tej chwili, jeśli chodzi o ten lot, bo są tacy, którzy mówią, że pan poleci, są tacy, którzy mówią, że nie poleci. Jak znam życie, są też tacy, którzy twierdzą, że pan już wrócił. Na pewno nie wróciłem. To możemy tą częścią pytania i odpowiedzi zająć się dosyć szybko. Czy polecę i kiedy polecę, to wszystko zależy od różnego rodzaju decyzji międzynarodowych, jak również decyzji ze strony polskiej. Wiemy, że będziemy mieli polską misję kosmiczną na międzynarodową stację, a na dzień dzisiejszy wszyscy czekamy na więcej informacji. Tak samo jak pańscy słuchacze, tak samo ja czekam na więcej informacji z tej strony. Wspomniałem o opakowaniu. Co trzeba spakować na taką podróż kosmiczną? Czy w ogóle coś trzeba pakować? No bo tak, skafander dadzą, kombinezon do chodzenia na miejscu dadzą, koszulek chyba też mają sporo, więc też chyba bez problemu. Czy w ogóle jest coś, co pan ze sobą może zabrać? No tutaj mogę powiedzieć, że nie mam za dużo możliwości, za dużo ani miejsca, ani masy do zabrania na orbitę. Także ten bagaż osobisty jest bardzo, bardzo limitowany na każdego z astronautów. Natomiast tak, wszystko na stacji kosmicznej jest, i ubrania, i bielizna, i skafander kosmiczny. Na stację kosmiczną wysyła się regularnie misje cargo, które dostarczają i wodę, i jedzenie, i od czasu do czasu świeże warzywa i owoce dla astronautów, po to, żeby mogli pocieszyć się nimi przez pierwsze kilka dni, bo wiadomo, że później muszą czekać miesiącami na taki luksus. Także na stacji kosmicznej wszystko jest, a wiadomo, że każdy z astronautów może zabrać jakieś kilka małych, osobistych rzeczy ze sobą, które później pozwalają mu umilić trochę czas w tych trudnych warunkach na orbicie. A czy wiadomo już, czym pan będzie leciał? To będzie Falcon? Tak. Dla nas jedyną możliwością jest dzisiaj latanie właśnie rakietą Falcon 9 z firmy SpaceX. Na szczycie tej rakiety siedzi również kapsuła z firmy SpaceX, która nazywa się Dragon. I dla NASA, dla kanadyjskiej agencji kosmicznej, europejskiej, japońskiej, to jest jedyna możliwość transportu dzisiaj na stację kosmiczną, jeżeli chodzi o naszych międzynarodowych partnerów. Ostatnie loty ze stroną rosyjską, Sojuzem, jakiś czas temu się skończyły. Już nie pamiętam dokładnie, który to był rok, a dzisiaj możemy latać tylko i wyłącznie właśnie z firmą SpaceX, rakietą Falcon 9, kapsułą Dragon. Czyli Falcon, ale pan nie będzie pilotował. Pan założy słuchawki na uszy, wygodnie ułoży się w fotelu i będzie czekał, co się wydarzy. No, zobaczymy, jak zostanę przypisany, bo wiadomo, że są różne pozycje w takiej kapsule. Pierwszą pozycją, taką najważniejszą, jest komandor kapsuły. Na pewno taka pozycja mnie nie czeka, dlatego że komandorem misji kosmicznej zawsze jest bardzo doświadczony astronauta czy astronautka. Drugą pozycją jest pilot, który siedzi zaraz obok tego komandora, przed wszystkimi konsolami i pozwala pilotować tą kapsułę. Umówmy się, że dzisiaj większość takiego pilotażu jest automatyczna. To są systemy autopilota, które zajmują się praktycznie całą częścią od startu do dokowania, ale wiadomo, że komandor i pilot sprawdzają całą telemetrię, czyli wszystkie informacje, status różnych systemów, czy wszystko idzie nominalnie, zgodnie z planem. A po lewej, po prawej stronie ta dwójka astronautów, która siedzi troszeczkę niżej, to są specjaliści misji, Jeżeli wszystko nominalnie idzie, to rzeczywiście nie ma tutaj aż tak dużo pracy podczas startu. Natomiast wiadomo, że są różnego rodzaju scenariusze. Przy na przykład anulowaniu lotu, z powrotem, powrocie na ziemię, przy możliwościach i problemach z dokowaniem. Tutaj każdy ma swoją rolę i przy różnych scenariuszach musi tą rolę w odpowiedni sposób wykonać. Ja nie bez powodu wspomniałem o tych słuchawkach na uszach, no bo teraz będzie pytanie o ulubioną muzykę. Czego pan słucha? Co pan lubi? Iga Świątek na przykład przyznała się, że słucha dość mocnego rocka i tak się koncentruje przed meczem. Wielokrotnie zresztą widzieliśmy, ilekroć wychodzi na kort, wychodzi w słuchawkach. A pan? No ja już słucham różnego rodzaju muzyki, ale mogę powiedzieć, że jak pracuję, szczególnie na komputerze, nie mogę mieć muzyki ze słowami, czy to po polsku, czy po angielsku. Także lubię trochę muzyki instrumentalnej, muzyki filmowej, która pozwala mi się skupić i efektywnie pracować. Natomiast zgaduję, że w takiej kapsule będzie na tyle głośno, że akurat muzyka nam chyba nie będzie pomagać. A gdyby pan miał wybierać spośród takiej muzyki bardziej mainstreamowej, to co by pan wybrał? Ciężko mi powiedzieć tutaj tak na szybko, dlatego że się nie zastanawiałem, ale mogę powiedzieć, że dostałem już wcześniej takie pytanie od jednego z kolegów, z którym przygotowywałem się podczas mojego procesu rekrutacji. On zapytał mnie, że każdy z astronautów może wybrać piosenkę, która będzie grana podczas jego startu. A ja zdecydowałem, że stworzę właśnie taką pustą playlistę. Wyślę linka do znajomych i poproszę ich o wysyłanie piosenek, które spośród listy, której wybiorę właśnie kilka takich piosenek. Ale powiem szczerze, że nie dokończyłem jeszcze tego zadania. Wymigał się pan od odpowiedzi, panie doktorze. No dobrze, to skoro tak, to pan pozwoli, że trójka też się do tej playlisty dołoży. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dark. Adele. Trójka przed południem, 22,5 minuty po godzinie 10. Naszym gościem specjalnym jest dziś Sławosz Uznański, astronauta ESA, Europejskiej Agencji Kosmicznej. Panie Sławoszu, skoro już zahaczyliśmy w naszej rozmowie wcześniej o SpaceX, jakie jest pana zdanie o kierunku, w którym rozwija się obecnie przemysł kosmiczny? No bo tak, misje księżycowe Artemis w planach, jeszcze nie wróciliśmy. Misje na Marsa też w planach. Mało tego, Elon Musk mówi o misjach pozaukładowych. Nie wiem, czy pan słyszał tę wypowiedź. Nie słyszałem akurat o tej wypowiedzi, natomiast myślę, że żyjemy w niesamowicie ciekawym momencie z punktu widzenia eksploracji kosmosu. Przemysł kosmiczny zaczął się bardzo mocno rozwijać z tej strony komercyjnej około 10 lat temu, w 2014 roku, kiedy to NASA i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych uwolnili niską orbitę okołoziemską do zastosowań komercyjnych, a dzisiaj mamy ogromny rynek kosmiczny. Globalny rynek, nie wiem, czy już przekroczył 500 miliardów dolarów, czy nie, ale na pewno jest bardzo blisko, a być może już jest większy. Natomiast rośnie bardzo szybko. Jeżeli chodzi o tą część eksploracyjną, wiemy, że wracamy na Księżyc i wracamy z misjami Artemis. Czekamy na pierwszy start załogowy. W zeszłym roku mieliśmy pierwszy start taki technologiczny, pustej kapsuły, która poleciała dookoła Księżyca i wróciła z powrotem na Ziemię. Także dzisiaj już czekamy na ten pierwszy start załogowej kapsuły Artemis 2. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ekscytujący moment. Natomiast ponieważ ten rynek bardzo rośnie i nasza ekonomia rozwija się w stronę kosmosu i w zastosowaniach gospodarczych, jak również eksploracyjnych, jestem niesamowicie podekscytowany tym, co nasze najbliższe lata przyniosą. Mieliśmy start bodajże 2 tygodnie temu ogromnej rakiety z firmy SpaceX Starshipa. No właśnie, ma i tu moje pytanie. Tak. Co pan sądzi o Starshipie? Czy to jest komentarz w stylu jaka piękna katastrofa, czy jaki wielki sukces? No bo wie pan, ja bałbym się nazwać sukcesem coś, co co prawda wystartowało, poleciało, systemy zadziałały tam mniej więcej, ale to jeszcze ani razu nie wylądowało w jednym, w dwóch kawałkach. Zgadza się. Myślę, że my dzisiaj zbudowaliśmy bardzo duże oczekiwania, szczególnie w stronę firmy SpaceX. Ja bym wręcz powiedział, że poza firmą SpaceX to żadne rozwiązanie technologiczne jeszcze nigdy nie wylądowało. Także tutaj patrzymy tak naprawdę na nową technologię, która jest budowana. Oczekujemy pełnego powrotu i tego dużego boostera i Starshipa, który jest największym statkiem kosmicznym, który kiedykolwiek był na orbicie. Także nie zapominajmy, że ta technologia jest budowana. Ja patrzę na to pod względem tego, co SpaceX chciał osiągnąć akurat tym lotem testowym. Myślę, że bardzo dużo się udało, jednak pełen booster z 33 silnikami Raptor w pełnym wymiarze wyniósł tego Starshipa na naszą orbitę okołoziemską, co jest już niesamowitym sukcesem. Ten Starship od tego boostera odłączają się taką metodą, która się nazywa hot staging, czyli bez wyłączania silników rakietowych. Booster cały czas ma odpalone silniki rakietowe, kiedy Starship odpala swoje i zaczyna lecieć jeszcze szybciej niż ten booster po to właśnie, żeby wynieść Starshipa na orbitę. Ta technologia po raz pierwszy tak naprawdę tak ładnie kontrolowanie zdarzył się ten przysłowiowy hot staging. Starship rzeczywiście wracał z powrotem na Ziemię, przechodził przez tą orbitę, mieliśmy piękny widok plazmy naszej atmosfery, która spowalniała tego Starshipa. Nie udało się tym razem wylądować, ale jestem bardzo podekscytowany przed kolejnym lotem. To, co jeszcze mogę powiedzieć, to Starship po raz pierwszy otworzył swoje wrota do cargo, a to jest największy taki wolumen cargo, który kiedykolwiek był w kosmosie, także nie wiadomo jak dużo, jak bardzo może ten Starship zmienić ekonomię wynoszenia naszych możliwości technologicznych na orbitę. Także przy następnym locie ja spodziewam się, że Starship może już spróbować wynieść jakiś sprzęt, jakieś satelity i zobaczymy, co się zdarzy. Panie Sławoszu, gdyby miał pan teraz spotkanie z licealistami, to pewnie padłoby pytanie, jak to się załatwia, żeby polecieć w kosmos? No ja nie wiem, jak to się załatwia bezpośrednio. Na pewno jest to duży wysiłek wielu osób. trzeba dostać się do programu dla astronautów. To jest jedna możliwość, przejść proces rekrutacji, przejść część swojego szkolenia, ale oczywiście to wszystko zależy od nas wszystkich, akurat dzisiaj w moim przypadku w Polsce, czy chcemy latać w kosmos, czy chcemy budować technologię kosmiczną, jaka jest nasza potrzeba testowania naszej technologii, budowania naszej nauki właśnie w kosmosie, budowania naszej infrastruktury w przyszłości, z której każdy z nas będzie korzystał. Ja myślę, że mamy ogromny potencjał taki inżynierski w Polsce do wykorzystania i to jest na pewno bardzo przyszłościowy kierunek rozwoju. Pytanie tylko, czy my chcemy brać udział w tym budowaniu międzynarodowym technologii kosmicznej, a jeżeli tak, to już poza kandydatem na astronautę potrzeba również części finansowania technologicznego i eksploracyjnego, żeby w taki kosmos móc polecieć. Ja nie mam wątpliwości co do odpowiedzi na to pytanie, które pan postawił retorycznie, mam nadzieję, ale czy pan już poznał ewentualnych swoich następców? Są tacy? Pyta pan o następców w Polsce? Pytam o trzeciego Polaka w kosmosie. Ja mam nadzieję, że już poznałem takie osoby. My w Polsce mamy niesamowitych dzisiaj studentów, licealistów, którzy są, widzę inspirację w ich oczach. Staram się też być dla nich bardzo obecny. Dla mnie najważniejsze są właśnie te spotkania ze studentami, z licealistami, z dziećmi, którym mogę poopowiadać trochę o tym, co się u mnie dzieje, jak wygląda szkolenie, po co latamy w kosmos i dlaczego to jest ważne. I widzę jakby tą dużą motywację do patrzenia w niebo, ale też budowania tej technologii. Praktycznie dzisiaj na każdej większej technicznej uczelni inżynierowie budują, mają kółko rakietowe, kółko łazików marsjańskich. Na każdej uczelni medycznej są ludzie, którzy są zafascynowani fizjologią organizmu ludzkiego właśnie w stanie mikrograwitacji poza orbitą. Tych badań naukowych jest bardzo dużo, praktycznie z każdej dziedziny, którą możemy sobie wyobrazić. Jesteśmy w stanie przeprowadzać badania właśnie w kosmosie i mam nadzieję, że już poznałem przyszłych kandydatów na astronautów, którzy będą startowali w kolejnej rekrutacji ESY. No, pan już przetarł szlaki, więc powinno być łatwiej. Panie Sławoszu, chwila muzycznej przerwy i wracamy do rozmowy. Nie dogonisz mnie, przeciąg w głowie. Marek Kłusowski. Trójka przed południem za 26,5 minuty 11. W naszym programie dr Sławosz Uznański, drugi Polak w kosmosie. No, jak wiemy, będzie, jeszcze tylko nie wiemy dokładnie kiedy, ale pewnie jeszcze w tym roku. No właśnie, panie Sławoszu, kiedy pan się dowiedział, proszę sobie przypomnieć ten moment, kiedy pan się dowiedział, że pan poleci. To było 90% ekscytacji i 10% strachu? Czy może odwrotnie, 90% strachu i 10% ekscytacji? A może w innych proporcjach, nie wiem, 70 do 30? Co pan czuł wtedy, gdy ta wiadomość dotarła? No na pewno trochę strachu i dużo ekscytacji. Ciężko mi powiedzieć, w jakich proporcjach, ale myślę, że mogło być 90% ekscytacji, 10% strachu. Myślę, że ten strach powoli może narastać, im bliżej takiego lotu mógłbym być. Myślę, że też ekscytacja będzie narastać, dlatego że będę wiedział coraz więcej o dynamice lotu, o różnych systemach, o tym, jak działa rakieta, jakie eksperymenty czekają mnie do przeprowadzania na stacji kosmicznej, jak warunki będą wyglądać. Wraz z treningiem będę nabierać doświadczenia. Mam nadzieję, że wtedy ten strach zacznie powoli maleć, a ta ekscytacja zacznie jeszcze rosnąć. A jak przebiegają teraz pana przygotowania do tej misji? I tu chciałbym tak zapytać najpierw od strony fizycznej. Dużo musi pan biegać, nie wiem, pakować na siłowni, coś jeszcze? No, nasz trening fizyczny można podzielić na dwie takie części. Trening wytrzymałościowy i trening siłowy. Astronauci muszą być przygotowani i z jednej, i z drugiej strony, czyli taka wydolność krążeniowo-oddechowa, która jest bardzo ważna, żeby utrzymać normalną sprawność fizyczną, ale również być przygotowani do pewnych warunków, trudnych warunków pracy. Po pierwsze, w stanie nieważkości mimo wszystko tracimy bardzo dużo mięśni, tracimy swoją siłę, dlatego że tych mięśni właśnie nie utrzymujemy, więc tutaj trzeba mieć pewne zaplecze wcześniej. Jak również astronauci bardzo mocno trenują już na orbicie po to, żeby utrzymać swoją sprawność fizyczną na jak najwyższym poziomie, wiadomo, w warunkach, na które są narażeni. Koledzy z tego korpusu podstawowego, którzy zaczęli trenować przede mną w kwietniu zeszłego roku, 1 kwietnia będą obchodzili swoją rocznicę tak naprawdę treningu, rozpoczęcia treningu jako astronauci. Oni trenują fizycznie, wydaje mi się, albo 7, albo 8 godzin w tygodniu, a zajęcia są różne, od zajęć w grupie, różnego rodzaju biegania, do zajęć na siłowni. Teraz akurat przychodzi wiosna, mam nadzieję, że będziemy mieli trochę więcej treningów na zewnątrz. No, miejmy nadzieję, że pogoda wam dopisze. A proszę powiedzieć, czym się będzie pan zajmował na ISS? To wiadomo, że pana specjalizacją jakby jest wpływ promieniowania kosmicznego na ludzki organizm. Czy to będzie główny temat pana zajęć? Czy ma pan też jakieś inne, no nie wiem, narzucone zadania? Jak wygląda taki plan lekcji na ISS-ie? Tutaj mogę wrócić do tego, że to wszystko zależy od tego, jaka jest nasza potrzeba, naszego przemysłu i naszych instytutów naukowych. Ja jestem gotowy wykonać badania z każdej dziedziny nauki i to wszystko zależy od tego, w które badania my zainwestujemy jako kraj. Mogę troszeczkę opowiedzieć tutaj, dlatego że Europejska Agencja Kosmiczna otworzyła nabór dla polskich instytutów na właśnie technologie i badania naukowe do wykonania na orbicie. Wiemy, że będziemy mieli trochę takich demonstratorów technologicznych z dziedziny elektronicznej, informatycznej, mechanicznej również do wykonania, dlatego na zamówienia naszego polskiego przemysłu. Tak, dokładnie. No tam się zgłosiło 66 instytucji. Wybrano z tego 18 projektów. Zgadza się. Oczywiście tutaj wybrano 18. Już nie wiem, czy na dzień dzisiejszy nadal jest 18, czy jest trochę ich więcej, trochę mniej, dlatego że ta liczba się zmienia. A my jako kraj nadal negocjujemy, oczywiście, żeby mieć jak najlepszy, jak największy zwrot, jak najwięcej tych eksperymentów zostało wykonanych. Natomiast praca astronauty oczywiście również jest limitowana pod względem czasu. Jesteśmy limitowani pod względem, ile masy możemy zabrać na orbitę, jaka jest objętość tych wszystkich eksperymentów. Także tutaj jest bardzo dużo różnego rodzaju parametrów. Ja chciałbym, będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mógł wykonać pewne badania naukowe z mojej dziedziny. Natomiast jako astronauci budujemy wiedzę praktycznie z każdej dziedziny naukowej. Czy to będą badania klimatu, obserwacje ziemi, obserwacje nieba, geologia, biologia, biotechnologia, medycyna, część inżynierii czy elektronicznej, informatycznej, utrzymania stacji kosmicznej. Tutaj każdy astronauta jest w stanie kontrybuować praktycznie z każdej z tych dziedzin, a wszystko zależy od tego, w które technologie my jako Polska chcemy zainwestować i które będą nam przynosić w przyszłości pewien zwrot i w których staniemy się liderami, czy na rynku europejskim, czy na rynku globalnym właśnie technologicznie, po to, żeby z tej technologii korzystać. O jedną kwestię, o jeden taki projekt muszę zapytać, bo nie dalej jak w zeszłym tygodniu była u nas dwójka młodych ludzi z Politechniki Warszawskiej, którzy zajmują się dla pana, no pan ma kontynuować to na orbicie, ale ten eksperyment polega na naświetlaniu rzeżuchy promieniami lasera. Będzie fajna sałatka? Nie wiem, czy akurat rzeżucha, która jest celem badań naukowych, będzie możliwa do zjedzenia przez astronautów. Ciężko mi tutaj powiedzieć, ale jakbym miał taką możliwość, na pewno każdy z astronautów bardzo, bardzo by się ucieszył ze świeżych warzyw, owoców czy kiełków na stacji kosmicznej i dobrego źródła witamin. No właśnie, bo to jest pewnym problemem w warunkach mikrograwitacji. No i to właśnie ci młodzi inżynierowie badają ten problem, jak ta rzeżucha ma rosnąć, czy ona wie, gdzie jest góra, a gdzie dół. No ale to jest kwestia badań i tymi badaniami pan między innymi będzie się zajmował. Zgadza się. I tutaj to jest w ogóle bardzo ciekawa część badań naukowych, którą ja odkryłem w przeciągu ostatnich miesięcy podczas szkolenia w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jakbyśmy się tak zastanowili i wraz, tutaj może wszyscy wraz ze słuchaczami, to łatwo można dojść do tego wniosku. Ja dostałem takie zdanie na początku szkolenia, że całe życie, jakie znamy, czy to są zwierzęta, czy rośliny, jakiekolwiek życie ewoluowało w 1G, w ziemskiej grawitacji. Nigdy to życie, które znamy, my przynajmniej, nie ewoluowało w innych warunkach grawitacyjnych i dlatego warto, taka platforma jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest jedyną możliwością testowania, co się dzieje z organizmami, z życiem, z biologią w innych warunkach niż te warunki 1G w naszej grawitacji. I bardzo dużo jest eksperymentów biologicznych z tej strony. My w naszym europejskim laboratorium Columbus na stacji kosmicznej mamy taki eksperyment, który nazywa się VEGGIE. I VEGGIE właśnie służy do hodowania roślin w tych warunkach nieważkości. A rośliny, jak każde komórki, które znamy, mają już na poziomie komórkowym pewne mechanizmy wykrywania naszej grawitacji, po to, żeby mogły się przemieszczać, albo dla orientacji w przestrzeni. Także to jest niesamowite, że już na takiej skali jednokomórkowych organizmów mamy takie sensory i warto jest badać, jak te komórki zachowują się właśnie w innych warunkach. Tak, a wszystko po to, by z tej mąki mógł być chleb. Panie doktorze, jeszcze jedna chwila przerwy i wracamy do rozmowy. nazywa się ten zespół. Kwadrans pozostał nam do godziny 11. Z nami w Trójce przed południem nadal nasz gość specjalny, astronauta Sławosz Uznański. Panie doktorze, pytanie teraz w imieniu naszej trójkowej redakcji sportowej. Jak pana wieloletnie doświadczenie z żeglarstwa regatowego, zrozumienie fizyki żeglowania, jak to wszystko przełożyło się na rozwój w kierunku, który obrał pan zawodowo? Ja zacząłem żeglować dosyć wcześnie, jako mały chłopak. Bardzo, bardzo to lubiłem. Myślę, że żeglarstwo jest niesamowitym sportem, dlatego że łączy ze sobą wiele różnego rodzaju zdolności, dlatego że jest pewna część przygotowania fizycznego, oczywiście część przygotowania technicznego na łódce, jak wykorzystać tę łódkę, jak wykorzystać wiatr, falę, wodę po to, żeby poruszać się jak najszybciej w określonym kierunku. Jest bardzo duża część różnego rodzaju zasad i poruszania się na wodzie, jak również ogromna część taktyki, jak pozycjonować się względem innych, jak zbudować swoją długoterminową taktykę na ten wyścig po to, żeby być w czołówce. I myślę, że właśnie rozwój tych wielu aspektów żeglarstwa przekłada się na moją karierę zawodową. Ja lubię nadal, jestem bardzo aktywną osobą, dużo czasu spędzam na łódce, w górach, na nartach, wspinając się. To jest duża część mojego życia, ale jednocześnie taka długoterminowa praca pomogła mi w mojej karierze budować kompetencje z wielu różnych dziedzin, które później, wydaje mi się, że dosyć mocno zaowocowały w moim procesie rekrutacji, gdzie mogłem pokazać ten mój różnorodny profil właśnie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pytanie podchwytliwe, dodatkowe. Lepiej z wiatrem czy pod wiatr? Ja lubię pod wiatr i myślę, że zawsze troszeczkę płynąłem pod wiatr. Żeglarstwo to też nie jest najbardziej tradycyjny sport. Jest troszeczkę trochę inny niż większość takich sportów, które na co dzień wybieramy. Ja również wybrałem taką ścieżkę kariery zawodowej, która jest dosyć unikalna i chodziłem trochę swoimi ścieżkami, także myślę, że pływanie pod wiatr bardziej do mnie przemawia. Pan na co dzień pracuje przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN-ie, w Genewie. To jeszcze aktualne? No bo jak pan teraz godzi obowiązki, treningi z ESA i tą pracę w CERN-ie? W CERN-ie pracowałem do sierpnia zeszłego roku. Od 1 września zacząłem w pełnym wymiarze godzin moje szkolenie z Europejską Agencją Kosmiczną. Jeżeli chodzi o moją karierę w CERN-ie, dzisiaj jestem na bezpłatnym urlopie i szkolę się z Europejską Agencją Kosmiczną, a ponieważ obie organizacje są organizacjami naukowymi w Europie, tak dosyć łatwo mi było przejść i z jednej do drugiej. Jestem dosyć przyzwyczajony do tego, jak życie wygląda właśnie w takiej międzynarodowej organizacji, pracując w zespołach, które są wielokulturowe. Natomiast jak wszystko dobrze pójdzie, to mam nadzieję, że czeka mnie w niedługiej przyszłości lot kosmiczny, a później najprawdopodobniej powrót do mojej organizacji naukowej właśnie, którą jest CERN. Panie Sławoszu, a takie pytanie, czy miał pan okazję spotkać, poznać Mirosława Hermaszewskiego? Miałem okazję jeszcze przed moim wyborem w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Generał Hermaszewski, wiem, że mnie bardzo wspierał i też bardzo mocno mówił przez wiele lat o tym, że czeka na swojego następcę. Mieliśmy okazję kilka razy się zobaczyć i kilka razy się poznać. A ja mam taką historię też z Paryża, kiedy ja byłem w Paryżu ogłoszony jako jeden z astronautów, a generał Hermaszewski na żywo w telewizji komentował te wydarzenia. Także wiem, że był dość poruszony, a następnego dnia do mnie zadzwonił na telefon bezpośrednio, jak ja już wracałem z Paryża, bezpośrednio do Genewy. Wracałem z jednym z moich kolegów astronautów z Belgii, Rafaelem i jego żoną z Paryża, których zabrałem samochodem, bo akurat ja byłem tam samochodem w Paryżu. Jechaliśmy we trójkę z powrotem do Genewy, a oni pod Genewę, bo też tam Rafael mieszkał z rodziną. I zadzwonił generał Hermaszewski. wtedy musiałem ich przeprosić, powiedziałem, że przepraszam was, ale będę mówił po polsku. Wytłumaczyłem, kto to jest i z generałem Hermaszewskim miałem okazję porozmawiać ze 45 minut, także on wspominał trochę swój lot, ja razem zastanawialiśmy się, co mnie czeka, jak to może wyglądać, co to znaczy być astronautą rezerwowym Europejskiej Agencji Kosmicznej, dlatego że to był nowy status, po raz pierwszy Europejska Agencja Kosmiczna właśnie wybrała korpus rezerwowy i nie wiedzieliśmy do końca, jakie będą możliwości w przyszłości. Panie Sławoszu, panie doktorze, urodziny trójki 1 kwietnia, 12 kwietnia, pańskie urodziny. Chyba się nie trudno domyślić, o jakim prezencie pan marzy i życzymy panu tego. A czego w ogóle życzy się astronautom? No mam nadzieję, że tego lotu w kosmos i bezpiecznego powrotu. No, póki co to dobrych świąt nadchodzących panu życzymy, no i ściskamy kciuki. Super, dziękuję bardzo i pozdrawiam was, pozdrawiam słuchaczy również. Astronauta dr Sławosz Uznański, wkrótce drugi Polak w kosmosie, no wierzymy w to gorąco. Dzięki piękne, panie Sławoszu. As precious as a hole in the ground.